ॐ ज्ञानितं रन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये फुल श्रृंगार बहुत सुंदर है, उसे बहुत धन्यवाद। और आप सबों को अभिनंदन देता हूं। श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि भारत के शिक्षित युवाओं इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अंश ग्रहण करेंगे, किंतु उस समय बहुत कम आए थे। आजकल देखते हैं कि और कुछ भारतीय शिक्षित युवाओं इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत प्रचार का प्रयास में अंश ग्रहण करते, और बहुत है जो अभी तक रुचि नहीं मिली या पता नहीं मिला कि ये शुद्ध कृष्ण भक्ति कितना सुंदर है। तो आप इस कृष्ण भक्ति को गंभीरत्व से लेते हैं, और इसलिए श्रील प्रभुपाद का तरफ से मैं धन्यवाद बोलता हूँ और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी और इच्छा है पृथ्वी ते आचे जत नागर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो रे मौना, कि इस पृथ्वी में प्रत्येक गांव में प्रत्येक नगर में चैतन्य महाप्रभु का नाम और कृष्ण नाम का प्रचार होगा। इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए थे, और विश्वास से सुप्रयास से सुधैर्य से और सुनिपुणता से श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे इस कृष्ण भावनामृत संघ घटित किए थे, और 12 साल में वृद्ध अवस्था में होने के भी 14 बार विश्व भ्रमण किए थे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, और बहुत नगरों बहुत ग्रामों गए थे। लगते ही पूरे दुनिया में वो सभी स्थानों में जो श्रील प्रभुपाद ने गए थे, सबसे बढ़िया स्वागत सुराती लोग श्रील प्रभुपाद को दिया। सूरत के लोग तो आज तक विशाल कलयुग का प्रभाव के बीच में भी आज तक धर्म प्राण है। तो सूरत के लिए बड़ी आशा है कृष्ण भक्ति के लिए। बहुत दिन के पहले श्रील प्रभुपाद यहाँ आए थे, और आज तक इतने से सूरत के नागरिक पूरी गंभीरत्व के साथ इस कृष्ण भक्त शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं किए थे। तो हमारा तरफ से और जबरदस्त से प्रचार करना चाहिए। यहाँ पर अवसर ही है कि हजारों हजारों लाख लाखों लोग शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकेंगे। तो हमारे तरफ से और जबरदस्त से प्रचार करना चाहिए। भारत भूमि से हुई लो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करो करो कर उपकार। चैतन्य महाप्रभु और भी बोले कि पूरी पृथ्वी के लोग इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, फिर भी विशेषकर भारतीय लोग का कर्तव्य और प्रवृत्ति है इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए। बंद और विशेषकर भारतीय लोग को चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए कृष्ण भक्ति के द्वारा जीवन सार्थक बनाना। और वास्तव में कृष्ण भक्ति के बिना जीवन सार्थक करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और करो पर उपकार। पर उपकार का मतलब कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो आप सभी प्रयास करते हैं अपना जीवन सार्थक बनाना कृष्ण भक्ति के द्वारा, और प्रचार के लिए भी आप तत्पर हैं। तो दोनों एक साथ करना चाहिए, कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। आप जो युवक है और कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, तो आप अन्य युवकों की स्थिति देखने से अवश्य ही उत्साही है दूसरों को कृष्ण भक्ति देना, क्योंकि आजकल भारत का युव समाज टीवी से, एजुकेशनल सिस्टम से, सभी तरफ से गलत प्रचार मिलते हैं। और जैसे पूर्व काल में दो पीढ़ी पहले तक तो लगभग सभी भारतीय लोग मांसाहार, व्यसन, व्यभिचार, नशा लेना, ये सभी प्रकार का पाप से भय लगते थे। आजकल गलत प्रचार का प्रभाव से भारतीय लोग, विशेषकर युव समाज, बहुत ही उत्साही है ये सब करने के लिए। और प्रचार बेशरम प्रचार होते है कि शादी नहीं करके स्त्री पुरुष संबंध करना चाहे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है, वो नॉर्मल है जैसे। और विवाह करने के पश्चात भी पर नारी या पर पुरुष के पास गमन करना, जो पूरा अधर्म है या धर्म के विरुद्ध है, तो ये सब गलत प्रचार का प्रभाव से आज की युवा पीढ़ी वास्तव में कुछ भी सुख नहीं मिलते है। बहुत सबके मन बहुत विचलित है और कोई सुखी नहीं है। तो आज की युवा पीढ़ी का हाल देखने से आप आशा है, आप सब उत्साही है, सबको वास्तव रास्ता देखना। यही अगर हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो फिर हम समझ लेंगे कि यही वास्तव रास्ता है। ममाई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, सब जीव कृष्ण के अंश है और कृष्ण भूलि से जीव अनादि बाह्य मुक्त माया तारे दे संसार दुख, सब दुखी है संसार में। क्यों? तो एक दोष है कि सब भगवान कृष्ण को भूल किया है। तो वास्तव मार्ग दिखाना सब भक्तों का कर्तव्य है, मतलब जो इस मार्ग में नहीं है। तो प्रचार करना चाहिए, जो इस मार्ग में आते हैं दूसरों को बुलाना कर्तव्य ही है। और विशेषकर जो भारतीय है वे थोड़ा आसानी से इस मार्ग में आ सकते। अमेरिका में लोगों को कृष्ण भक्ति में लाना कठिन ही है। आपका क्या राय है? आप गौरंग प्रसाद कितने साल, 5 साल से अमेरिका में है और अमेरिका में और भारत में कितना बड़ा अंतर पड़ते हैं। वहां पर भी बहुत लोग थोड़े इंटरेस्टेड होते कृष्ण भक्ति में, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए जैसे भारतीय लोग। मेरे ख्याल में भारतीय मुस्लिम कृष्ण भक्ति और आसानी से ग्रहण कर सकते एक साधारण अमेरिकन से, क्योंकि मुस्लिम भी तो एक्चुअली इतना कृष्ण भक्ति के विरुद्ध नहीं। खास सूरत में, सूरती मुस्लिम तो मतलब बिजनेस कम्युनिटी है और मतलब वो शांति शांति चाहते हैं, एजुकेटेड भी हैं, साफ सुथरी भी हैं और थोड़ा संस्कृत भी है, मतलब कल्चर भी है और फैनाटिकल वाले ऐसे नहीं है। तो बहुत कठिन है एक्चुअली कृष्ण भक्ति प्रचार करने अमेरिका में। और जो आते हैं कृष्ण भक्ति में तो ऐसा है कुछ लोग जो कृष्ण भक्ति करते हैं 5-6-10 साल फिर छोड़ देते हैं, फिर वापस भाव सागर में डूब जाते हैं। तो मेरे एक गुरु भाई अमेरिका तो भारत में था कुछ साल और बहुत कठोर नियम पालन करके भक्ति की और उसके बाद बोला कि इस जीवन में इस जन्म में काफी भक्ति किया और अभी वापस जाता हूँ अमेरिका। तो उनको पूरा दिल से विश्वास करना कठिन ही है। तो यहाँ पर स्कोप ज्यादा है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। लेकिन जिससे हमारा प्रचार प्रभावशाली होगा, चैतन्य महाप्रभु का पूरा उपदेश विश्लेषण करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु बोले जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। तो हमको पहले आपन को मजबूत बनाना चाहिए भक्ति में। जो नहीं है हमारे पास, हम कैसे दूसरों को दे सकते? तो जो हम देना चाहते हैं वो कोई हल्का निरार्थ वस्तु नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत संघ के बहुत बहुत अनुगामी है, आर्ट ऑफ लिविंग, निराशाराम, उनके फॉलो अभी तो कम हो गया। लेकिन ऐसा है ढोंगी लोग के बहुत बहुत फॉलो है और हमारा कम है। क्यों? क्योंकि हल्का विषय लोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम जो बोलते मांसाहार नहीं, प्याज लहसुन वो भी नहीं, सिनेमा जाना नहीं, टीवी बंद करना, और पूरा जीवन का ध्यान कृष्ण भक्ति में रखना, तो कम लोग लेंगे, लेकिन लेंगे अगर विश्वास तो। तो हल्का भावना से लाना वो भी संभव है, खास सूरत में अगर हम ऐसे प्रचार करते हैं तो जप माला रखो और कभी कभी कुछ वो उसको पकड़ के कभी कभी कुछ मुंह से आवाज निकालो और जो भी करना चाहते हो ऐसे करो और साथ साथ में कुछ आवाज निकलो और चार नियम पालन करो। आधा पूरा पालन नहीं कर सकते ठीक है, साढ़े तीन तीन चलेगा। तो खाली दीक्षा लाने का समय बोलना चाहिए चार नियम पालन करूंगा, लेकिन एक्चुअली पूरा पालन करने का जरूरत नहीं है, ये खाली युग है, ये आधुनिक जमाना है, तो ठीक है सब कुछ चलेगा। अगर हम ऐसे प्रचार करेंगे तो शायद बहुत लोग आएंगे, लेकिन उससे क्या फायदा हो? एक चंद्रस्तमोहंती किम न तारकमोपिच, क्रो क्रो तारसे एक चंद्रमा ज्यादा प्रकाश देते है। तो एक सही भक्त क्रो क्रो ऐसे आधा भक्त से अच्छा है, आधा भक्त तो भक्त नहीं है, आधा भक्ति तो भक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का विचार में भक्ति का मतलब अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान का माध्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। चैतन्य महाप्रभु हमको काम मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, टीवी देखने के साथ भक्ति, ये सब हमको सिखाने के लिए गोलोक से नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हमको वास्तविक वस्तु देने के लिए आए थे, वो वास्तविक वस्तु पूर्ण कृष्ण भक्ति। तो हम वो लक्ष्य से दूर ही है, लेकिन वो लक्ष्य नजर में रखना चाहिए, तो जिससे हम आपन को मजबूत बनेंगे। क्या करना चाहिए? तो पहले समझना चाहिए कि हमारी कुछ भी अपनी शक्ति नहीं है, तो शक्ति भक्ति शक्ति हरि गुरु और वैष्णव जन्म से आते हैं। लेकिन यदि हम गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं तो वो भक्ति शक्ति ऊपर से हमारे हमारे सिर पर और हृदय में प्रचुर रूप से आएगी भक्ति शक्ति। तो कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए और जिससे हम विश्वास होंगे भक्ति में, जिससे हम भक्ति शक्ति मिलेंगे। तो पहले आपन को मजबूत बनाना चाहिए और इसलिए मेरा श्रेष्ठ सलाह है कि आप सभी श्रील प्रभुपाद की सब दिव्य ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। भक्ति में प्रगति कैसी होती है? तो नाम नाम जाप और कीर्तन करना चाहिए, भक्त संग करना चाहिए, वो सब नियम पालन करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए, अपराध वर्जन करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। तो जिससे हम ज्ञान और प्रेरणा मिलेंगे क्या करना चाहिए और कैसे करना, तो नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उसमें हम बार बार मिलेंगे प्रेरणा, उसमें हम बार बार पता मिलेंगे कि हरि नाम ही उपाय है कलयुग में, और कि मतलब सब विषय भक्ति के बारे में, किस लिए हम कृष्ण को मानते, किस लिए हम अन्य देवताओं कृष्ण के समान नहीं मानते, और कैसे भक्ति करना चाहिए जिससे हम तुरंत ही शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकेंगे, नम्रता विनम्रता वो ही चाबी है वैकुंठ द्वार के लिए। तो बाबा श्रील प्रभुपाद ये सब भक्ति विषय देखते हैं उनकी सभी ग्रंथों में। तो यदि आप सब नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों अध्ययन करेंगे तो उससे आप ज्ञान मिलेंगे, प्रेरणा मिलेंगे भक्ति के लिए। और प्रचार का मतलब दूसरों को शुद्ध भक्ति के बारे में ज्ञान प्रदान करना। तो आपको ज्ञानी बनाना चाहता है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो क्या कहेंगे? हम प्रचार करते हैं तो सबको तो कृष्ण भक्ति करो, तो अगर कोई हमसे पूछते तो क्यों क्यों करो, तो कृष्ण भक्ति अच्छी है, अगर उसके अलावा हम और कुछ भी नहीं बोल सकते तो कैसे लोग ग्रहण करेंगे? और कृष्ण भक्ति क्या क्या है अगर कोई बोलते अगर हम नहीं जानते तो क्या कहेंगे। और यदि लोग बोलते हैं कि तो मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ तो पिता माता खुदा की सेवा करता हूँ तो यही भक्ति है ना, यही कृष्ण भक्ति है, खुद भी कृष्ण के अभिन्न है, तो हम क्या कहेंगे। तो इसलिए पहले श्रील प्रभुपाद की सभी दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण। अगर कुछ प्रश्न हो एक तो प्रश्न ले सकते हो और उसके बाद जो कितना समय लगेगा वह यहाँ से वहां जाने 20 मिनट 15 मिनट तो ठीक है, एक दो प्रश्न लूंगा उसके बाद दूध लेके जो कोई लेकिन खास युवा मुझसे प्रश्न लेना चाहते नहीं नहीं वो पहले युवकों से प्रश्न लेना चाहते, यही कार्यक्रम विशेषकर युवाओं के लिए है। अगर किसी का जवान का प्रश्न नहीं है आपका ले सकता हूँ, आशा है कुछ प्रश्न है युवाओं का। ठीक है, मैसेज टू यूथ ऑफ इंडिया वो बहुत अच्छी थी, अभी अवेलेबल नहीं है सर, मेरे को लगता है अभी नहीं मिल रही है, पहले मैंने पढ़ी थी आपकी किताब का, अभी उसमें युवाओं के लिए बहुत अच्छे संदेश है, अभी मिल नहीं रहे मार्केट में शायद अपने वहां पर। कौन सी भाषा में, किसी में हिंदी में नहीं, नहीं बहुत दिनों से वो प्रकाशित नहीं है। इंग्लिश में हम कुछ दिन के बाद हम मतलब नया संस्करण थोड़ा संपादन कार्य होगा, और हिंदी वो हिंदी अनुवाद जो था उसमें बहुत बाकी था, मतलब पूरा इंक्लूड नहीं किया, इसलिए तो फिर अनुवाद करते हैं। तो आप स्पॉन्सर कीजिए, हम हिंदी गुजराती में फिर प्रकाशन करेंगे, और आप 1,000, 5,000, 10,000 आप ले ले और ऐसे वितरण कीजिए। माला करने की कोशिश करें थोड़ी बंदी ध्यान तो भटक ही जाता है, हम बहुत प्रयत्न करते हैं ये कर्म माला तो माला जैसे ही। भौतिक संसार में अभिनिवेश है बहुत जन्मों से, तो यदि हम पूरे दिल से भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो दिल में ही और कोई दूसरा भावना नहीं रह सकता। हम कृष्ण नाम बोलते हैं मुंह से, हृदय से नहीं, और हृदय में वो सब दूसरे प्रकार का चिंतन है वो मन में आते है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोले कि हमको ऐसा कृष्ण नाम लेना चाहिए जैसे एक असहाय शिशु अपनी माता के लिए पुकारते हैं, कृष्णा मुझको बचाओ। आई नंद तनुज किंकरं पतितं वां विषमे भवं बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं चिंतया। इसी भावना से हे कृष्णा मैं आपका किंकर हूं, अभी इस भयानक भव सागर में डूब जाता हूं, मुझको उठाए और आपके चरण रज पर एक खन जैसे मुझको रखते। तो ऐसे अगर हम दिल से भगवान का नाम लेते तो दिल में और कुछ दूसरा चिंता नहीं रह सकता। तो कौन कौन श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों पढ़ते हैं? भगवद गीता यथारूप सबके घर में है? नहीं है, लेकिन आप नहीं पढ़ते? तो ये अभ्यास कीजिए, हर रोज कम से कम 10 पन्ना पढ़ना, 2-3-4 बार पढ़ो भगवद गीता यथारूप। फिर उसके बाद भागवत, श्रीमद् भागवत और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, चैतन्य चरितामृत, कम से कम भगवद गीता यथारूप। अगर इसके बारे में हमारा ज्ञान है, क्या है उसमें स्थिर हो सकते भक्ति में, भगवद गीता वही मौलिक ग्रंथ है सभी भक्तों के लिए। ऑलराइट, सो हरे कृष्ण हरे कृष्ण।